Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w 2015 roku będzie wynosić 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat tych można dokonywać już teraz. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 31 grudnia w MediaMarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Przyjdź i sprawdź nas. Mediamarkt.pl. Pod choinką znalazłeś to, co znalazłeś. Jednak to ty znasz siebie samego najlepiej. Więc do końca roku wybierz jedną z promocji NC+. Na przykład 6 miesięcy abonamentu NC+ w prezencie. Szczegóły w punkcie sprzedaży i na ncplus.pl. Komu, bo wracam do domu. Wejdź pięknie w nowy rok dzięki najnowszej promocji Rossmana. Krem przeciwzmarszczkowy Kolastyna Komórkowa Siła 40+. Kupisz teraz za jedyne 13,49. Rossmana. Pragnienia i potrzeby. Ho, ho, ho! No i po świętach! Ale się tu narobiło! Teraz trzeba posprzątać! W Media Expert tylko do końca roku. Wielkie czyszczenie magazynów w sklepach i na mediaexpert.pl. Setki telewizorów smart, ekspresów, pralek, lodówek i zmywarek. Taniej nawet o 1000 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. MediaExpert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 29 grudnia, minęła 12. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Dostrzeżone na powierzchni wody przedmioty prawdopodobnie nie pochodzą z zaginionego malezyjskiego samolotu. Poszukiwania trwają drugą dobę. Nielegalnie sprzedawali przez internet leki na poronienie. Policja zatrzymała dwoje mieszkańców Krakowa. Większość Polaków spędzi Sylwestra w domu. Mniej niż 1/5 wybiera się do znajomych. Władze Indonezji dementują. Pływające w pobliżu wyspy Nangka przedmioty to prawdopodobnie nie są szczątki zaginionego malezyjskiego Airbusa. Poszukiwania samolotu linii AirAsia w rejonie Morza Jawajskiego trwają drugą dobę. Na pokładzie maszyny lecącej z miasta Surabaya w Indonezji do Singapuru znajdowały się 162 osoby. Unoszące się na powierzchni wody obiekty, które dostrzeżono z pokładu australijskiej maszyny patrolowej, najprawdopodobniej nie pochodzą z zaginionego Airbusa, poinformował wiceprezydent Indonezji Yusuf Kala. Odnaleziono je w odległości ponad 1100 km od miejsca, gdzie utracono kontakt z maszyną. Jak podały władze Indonezji, w operację obecnie zaangażowanych jest 30 statków oraz 15 samolotów patrolowych. Koordynator poszukiwań poinformował, że jeśli maszyna uległa katastrofie w rejonie Morza Jawajskiego, to jej wrak może znajdować się na jego dnie. Sprawdzana jest też hipoteza o możliwej eksplozji na pokładzie. Odgłosy wybuchu mieli słyszeć mieszkańcy jednej z wysp, nad którą przelatywał zaginiony Airbus. Przed zniknięciem z radarów samolotu piloci nie nadali żadnych sygnałów, które mogłyby świadczyć o problemach na pokładzie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tokio. Pomoc Indonezji w poszukiwaniach zaginionego Airbusa zadeklarowało rosyjskie Ministerstwo do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych. Moskwa gotowa jest wysłać nowoczesny samolot amfibię wyposażone w urządzenia mogące lokalizować przedmioty i ludzi. Dwoje 23-latków z Krakowa zatrzymanych za handel tabletkami wywołującymi poronienie. Kobieta i mężczyzna sprzedawali je przez internet. Policja znalazła przy nich kilkadziesiąt różnego rodzaju pastylek, kilkaset druków potwierdzających wysłanie przesyłek, a także recepty prywatnego gabinetu stomatologicznego. Zatrzymani sprzedawali tabletki wywołujące poronienie, które były lekami dla osób starszych, wyjaśnia podinspektor Mariusz Ciarka z małopolskiej policji. Od jednej tabletki pobierana była kwota nawet do 600 zł. To jest oczywiście wczesny etap postępowania. Tych osób, które mogły kupić leki, może być kilkaset. Będziemy docierać kolejno do tych osób i wysłuchiwać ich wersji, do czego te leki były potrzebne, a następnie będziemy podejmować wspólnie z prokuraturą dalsze kroki. Zatrzymani usłyszeli zarzuty, grozi im do 2 lat więzienia. Jest biało, ale i bardzo niebezpiecznie. Ratownicy ostrzegają turystów, którzy wybierają się w Tatry. W górach obowiązuje co prawda pierwszy, czyli najniższy stopień zagrożenia lawinowego, a średnia pokrywa śniegu wynosi kilkanaście centymetrów. ale w wielu miejscach wiatr utworzył tak zwane poduchy śnieżne. Ponadto niektóre szlaki pokryte są lodem i poruszanie się po nich to spore ryzyko, przypomina Andrzej Maciata, ratownik TOPR. Pomimo tego, że tego śniegu jest niewiele, to te warunki są trudne ze względu na tą różnorodność. Raz trzeba by było ubrać raki, tam gdzie jest twardo, ale za chwilę, tam gdzie jest mało tego śniegu, są skały, te raki nam będą przeszkadzały. I naprawdę umiejętność poruszania się w rakach jest tutaj kluczowa. Tak samo umiejętność oceny tych niewielkich poduch śnieżnych. Ten śnieg jednak na stokach o dużym nachyleniu, on jest niestabilny i taka poducha nas po prostu może zrzucić. I to jest to niebezpieczeństwo. Na Kasprowym Wierchu termometry pokazywały rano minus 18 stopni, w rejonie Zakopanego minus 8. Europejska Agencja Kosmiczna żegna rok nowatorskim filmem przedstawiającym Ziemię widzianą z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Jego autorem jest niemiecki astronauta, który spędził na stacji pół roku. Materiałem wyjściowym było 12,5 tysiąca zdjęć wysokiej rozdzielczości. Gerst zrobił z nich film poklatkowy, trwający 6 minut. Widać na nim zielone zorze polarne, niebieskie oceany, chmury i pioruny oraz Ziemię nocą z rozświetlonymi miastami. Jest też Droga Mleczna, kosmiczne urządzenia i cienka warstwa atmosfery. Sam Gerst pisze na portalu Twitter, że wyjątkowe wrażenie robią pustynie na północy Afryki. W przyszłym roku załogę Międzynarodowej Stacji Kosmicznej czeka specjalne wyzwanie. Dwaj astronauci, Scott Kelly z NASA i Rosjanin Michał Kornienko, spędzą na stacji 12 miesięcy. To dwa razy dłużej niż zwykle. Mówią, że są przyjaciółmi, a ponieważ w kosmosie nie ma granic państw, nie będą się zajmować międzynarodową polityką. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Większość Polaków spędzi Sylwestra w gronie rodzinnym w domu. Tak nowy rok przywita 59% ankietowanych przez CBOS. Tylko co szósty pytany będzie na prywatce ze znajomymi i przyjaciółmi. 7% wybiera się na bal, do restauracji lub kawiarni, a jedynie 2% zamierza gdzieś wyjechać. Co dziewiąty pytany nie wie jeszcze, co będzie robił w sylwestrową noc. Sondaż przeprowadzono między 4 a 11 grudnia na reprezentatywnej próbie losowej 936 dorosłych Polaków. To był serwis Trójki. Mroźno i biało, opady śniegu niemal w całym kraju. Wszędzie też pochmurno, ale z przejaśnieniami. Najwięcej pogodnego nieba nad morzem i tam też dziś najcieplej, miejscami nawet lekko powyżej zera. Najzimniej tradycyjnie w Suwałkach, minus 7 stopni. W centrum kraju około minus 5, minus 6. Na zachodzie i północy średnio minus 3. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Skorzystaj z 50 rat 0% i kup sobie na przykład smartfon Galaxy S4 Mini z dwurdzeniowym procesorem i aparatem 8 megapikseli za 889 zł. Saturn. Technologia tak ma. Niedługo wyjeżdżasz na Sylwestra. Pewnie będziesz się niepokoić o pożar, zalanie czy kradzież w twoim domu. Po co znów się martwić? Ubezpiecz dom lub mieszkanie w Proama. Za spaloną kuchnię, zalany sufit, skradziony komputer czy telewizor zapłaci Proama. Sprawdź, jak łatwo się ubezpieczyć. Zadzwoń do mnie 815 815 815, odwiedź swojego agenta lub wejdź na proama.pl. Życzę Ci szczęśliwego nowego roku. Ho, ho, ho! No i po świętach! Ale się tu narobiło! Teraz trzeba posprzątać! W Media Expert tylko do końca roku. Wielkie czyszczenie magazynów w sklepach i na mediaexpert.pl. Setki telewizorów smart, laptopów, tabletów, konsol i smartfonów. Taniej nawet o 1000 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. Media Expert. Włączamy niskie ceny! I niskie ceny od Lidla! Dziś pod młotek idzie podwójna okazja, a zaczynamy od kabanosów marki Peacock. W różnych smakach po 3,99 za 120 gramów. Tylko 3,99. A takie pyszne kabanosy to tylko w doborowym towarzystwie. Na przykład w towarzystwie sera Gouda w kawałku po 4,99 za 400 gramów. Kabanosy po 3,99, ser Gouda po 4,99 i przystawki zjedzone. Lidl. Co tydzień coś nowego. Kabanosy Peacock 3,99, a ser Gouda w kawałku 4,99. W sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl wielkie czyszczenie magazynów, na przykład laptop HP, procesor Intel, dysk 500 za jedyne 999. Seriale produkcji HBO, które odmieniły oblicze telewizji. Rodzina Soprano. Seks w wielkim mieście. Kompania braci. Rzym. Czysta krew. Dziewczyny. Gra o tron. Kultowe seriale produkcji HBO. Oglądaj pełne sezony w HBO Go. Tylko do 31 grudnia w Mediamarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Przyjdź i sprawdź nas. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, 8 minut po południu. Jaki będzie ten nadchodzący 2015 rok? Zazwyczaj liczymy na to, że nie gorszy od mijającego, a często oczywiście mamy nadzieję, że lepszy. Biorąc pod uwagę ostatnie dane Głównego Urzędu Statystycznego, pod koniec tego roku bezrobocie ukształtuje się na poziomie poniżej 12%. W nadchodzącym roku ma być lepiej. Według ekonomistów na koniec 2015 bezrobocie powinno spaść poniżej 11%. To może się stać przy założeniu, że nasza gospodarka będzie rosła w tempie 3,5%. W związku z tym rosnąć będą również nasze wynagrodzenia. Są i gorsze wiadomości. Według raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości nasz eksport zacznie hamować. Szybki spadek dynamiki nastąpi w pierwszym kwartale przyszłego roku. Ten sam raport wskazuje jednak, że mimo słabnącej koniunktury wzrost gospodarczy utrzymamy. Przyszły rok to, jak wiadomo, czas gorący politycznie. Czekają nas wybory prezydenckie, wybory parlamentarne. Może okazać się miły dla kibiców Legii, która już 19 lutego zmierzy się z Ajaxem, może być niezwykły dla fanów filmu Ida. 22 lutego w Hollywood gala Oscarów. A dziś pytanie, czy z nadzieją i optymizmem patrzę na nadchodzący rok? Moim gościem jest pan Piotr Kuczyński, główny analityk domu inwestycyjnego Xelion. Witam, kłaniam się. Dzień dobry Państwu. Można pocieszać się, że wzrost na poziomie 3%, czy nawet powyżej PKB, to na tle państw Unii nie jest zły wynik, ale każdy spadek, nawet niewielki, oznacza, że wolniej doganiać będziemy gospodarki zachodnie, czy tak? Zgadza się. Trzeba brać pod uwagę, że w projekcie budżetu, właściwie nie w projekcie, zatwierdzonym budżecie na 2015 rok, jest zapisany wzrost o 3,4%. Mhm. No nie jest to wzrost znakomity. Pan redaktor mówił, że ekonomiści prognozują spadek bezrobocia poniżej 12%. No to też nie jest genialne. 11, w tym roku, tak. 11,8 jest w budżecie na przyszły rok. 11,4 jest w tej chwili, czyli można powiedzieć, że on zapowiada lekki wzrost bezrobocia, co raczej jest dziwne. Prawda jest taka, że żeby w Polsce bezrobocie naprawdę malało, strukturalnie malało, to wzrost musi być dobrze ponad 4%, a tego nie widzimy. No i tego chyba nie będzie. Ja zacząłem od tych dobrych wiadomości, natomiast są też te złe płynące z prognoz Komisji Europejskiej. Prognozy teraz Komisji mówią o 2,8% w przyszłym roku. Jest to możliwe. Bardzo wiele zależy od czynników, na które nie mamy w ogóle wpływu. Ekonomiści lubią takie powiedzenie, że jeżeli będzie wszystko tak, jak ceteris paribus, oni mówią, czyli nie będą zmienne sytuacja naokoło, inne czynniki, to teoretycznie powinny nam pomóc i to bardzo środki europejskie, do których nasza gospodarka już tak przywykła, jak narkoman do kolejnego strzału, prawda? No taka jest prawda, niestety. Mhm. Ale w przyszłym roku rzeczywiście one mocno wejdą w grę, bardzo mocno. Wiele programów operacyjnych Komisja Europejska zatwierdziła i to będzie pomagało, napędzało gospodarkę. Co może zwolnić gospodarkę? No sytuacja zewnętrzna. To znaczy problemy strefy euro, oczywiście zapowiada się jakiś tam wzrost, ale on po pierwsze nie musi być duży, a po drugie to postarzanie się w deflację, czyli w spadek cen Unii w strefę euro jest naprawdę niebezpieczne. Tutaj Europejski Bank Centralny będzie musiał dużo zrobić, żeby tego nie doszło. Jest również problem Rosji. I tak jak wielu ludzi z głównego nurtu uważa, że to co dla Rosji najgorsze, to dla Polski najlepsze, to ja akurat tak nie uważam. Polemizowałbym, ale do tego jeszcze wrócimy. Ktoś może pomyśleć, bo wymieniamy się tymi prognozami, liczbami, cyframi. Ktoś może pomyśleć, że na przykład te dwie dziesiąte procent w tę czy w drugą, to tak w zasadzie bez znaczenia, ale to oznacza, że na przykład 50-60 tysięcy ludzi w Polsce znajdzie pracę albo nie. Przesadziłem z tą liczbą? Nie, raczej nie. No 1% PKB to jest 16 miliardów mniej więcej, prawda? Więc 0,2 to ponad 3 miliardy złotych. Naprawdę to są spore pieniądze. Trzeba brać pod uwagę, że my wielu rzeczy naprawdę nie wiem. Proszę popatrzeć na to, co się stało przed pana audycją, panie redaktorze. No to tuż przed, godzinkę temu. W Grecji nie wybrano po raz trzeci prezydenta. Będą wcześniejsze wybory, koniec stycznia, początek lutego. Być może wygra Syriza, czyli taka koalicja bardzo lewicowych partii. Być może, bo ja nie bardzo podejrzewam, że jak zwykle rynki finansowe i politycy Greków by straszą i wybiorą tak, jak powinni wybrać, proszę zauważyć w cudzysłów przy tym moim powinni. I to już się stało godzinkę temu, prawda? Jest pierwsze zagrożenie dla strefy euro. Bo gdyby Syriza wygrała, ona niby chce zostać w strefie euro, ale może sama spowodować swoją polityką wypchnięcie Grecji i to będzie duży problem wtedy. Dalej mamy UKIP, czyli Partia Niepodległości Zjednoczonego Królestwa, czyli Wielkiej Brytanii, prawda? Nigel Farage człowiekiem roku i wybory też w 2015 roku. Perspektywą w 2017 roku referendum wyjścia Wielkiej Brytanii z euro. Wiele niebezpieczeństw, naprawdę. Jest jeszcze coś, nad czym ciągle dyskutują rządy, a my o tym nic nie wiemy, czyli transatlantyckie partnerstwo dla inwestycji i handlu, TTIP, umowa, która według mnie jest dla Polski niebezpieczna, dla większości polskich polityków znakomita. No więc wiele zagrożeń jest. Ja jedno co mogę powiedzieć, że my żyjemy w czasach, to jest truizm rzecz jasna, ale w tych czasach, w których jedno co jest pewne, to, że wszystko jest niepewne, że żyjemy w bardzo płynnej rzeczywistości. Może zatem dojść do trwałego na przykład spowolnienia wzrostu gospodarczego w Polsce, czego obawia się profesor Leszek Balcerowicz? Spowolnienia dynamiki wzrostu, tak, bo jakiś wzrost będzie, to nie będzie recesji, to na pewno nie, to środki unijne nam choćby to zapewnią. Plus proszę zauważyć to, co pan mówił, panie redaktorze, o wyborach, no to w roku wyborczym rządy bardzo chętnie pomagają gospodarce. No ale to nie jest chyba dobra wiadomość dla polskiej gospodarki, te podwójne wybory, prawda? Politycy, ja mam wrażenie, że zajmą się sobą, a nie gospodarką. Ktoś powie, bardzo dobrze wreszcie. Nie, no ja tak nie powiem. Uważam, że rozsądna polityka gospodarcza jest potrzebna i to coraz bardziej widać w wielu krajach świata, do tego powoli dochodzą do takiego wniosku, ale nie, no niekoniecznie. Jeżeli rząd będzie chciał, koalicja będzie chciała wygrać wybory, to będzie musiała trochę pomóc ludziom, a pomagając trochę ludziom, trochę pomoże również gospodarce, bo zwiększy popyt wewnętrzny. Więc to akurat nie jest zła informacja, chociaż długoterminowo to może być zła informacja. W dzisiejszej Rzeczpospolitej również prognozy na przyszły rok i jedno z ważnych pytań, czy Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się na następną obniżkę stóp procentowych, a tym samym czy kredyty staną się jeszcze tańsze? Ciężkie pytanie pan mi zadał, panie. Bardzo trudne pytanie pan mi zadał. Wie pan, spróbuję zadawać takie pytanie, na które sam nie znajduję odpowiedzi. No ja też nie znajduję, bo jeżeli, nie będę mówił nazwiskami, jeżeli jeden ze zdeklarowanych gołębi, czyli tych rzucących łagodnej polityki monetarnej, czyli cięcia stóp, zmienia zdanie na jastrzębie, no i stawia pana profesora, pana prezesa Belkę pod ścianą, który chce tego cięcia stóp, no to ja już nie wiem, gdzie ja żyję i nie wiem, co Rada zrobi, a powiem co, według mnie powinna zrobić. Powinna obciąć stopy i to wyraźnie. Coś za coś, jeśli tak się stanie, jeśli obniżka nastąpi, lokaty będą bardzo mało opłacalne. Są już bardzo mało. Są już, tak, a będzie jeszcze gorzej. Może ludzie ruszą wtedy na zakupy, budując nasz popyt wewnętrzny. No nie, myślę, że wie pan, ci, którzy mają kapitał, to będą się zastanawiali nad tym, gdzie ten kapitał zaangażować. Ulokować. Tak, żeby przyniósł więcej niż ten 1,5-2%, prawda, rocznie. No i wtedy na przykład zaczną kupować mieszkania na wynajem. To w tej chwili ten trend jest bardzo widoczny. Gdyby wreszcie nasza giełda ruszyła, no to rzucą pieniądze na giełdę. Nie przypuszczam, żeby zamienili się w utra z piłczy i zaczęli wydawać, pozganiając gospodarkę. Mówimy o tych, którzy mają pieniądze. A ponieważ 2/3 ludzi nie ma oszczędności, no to o czym mówimy. W piątek jeszcze jedna sprawa, jeden wątek. W szczytowym momencie kurs dolara przeskoczył granicę 3,60 zł. To był najwyższy poziom od 6 blisko lat. Euro kosztowało 4,40 zł. Frank 3,66 zł. To są rekordy ostatnich 2 lat. Co się dzieje? To chwilowe? Śmieję się, tak. Śmieję się dlatego, że to obserwowałem oczywiście również podczas świąt i widziałem, jak spekulanci. No, dla mnie określenie spekulant nie jest pejoratywnym, nie jest negatywnym określeniem. Wszystko to dzieje się na giełdach, rynkach finansowych, to jest spekulacja. Ale jak wykorzystali bardzo niską płynność rynku, no wszyscy świętowali, bardzo małe obroty były, można było wyrysować, co się chce. No i wyrysowali, co chcieli, czyli duże osłabienie złotego. Nie wiem, czy pan spoglądał dzisiaj na rynek, już dzisiaj jest prawie 2%. Jest spokojniej, tak. To znaczy, no, umocnił się złoty 2%. Się umocnił, tak. Oddał te straty z tamtych ostatnich 2 dni. Także to było akurat chwilowe, chociaż utrata wartości złotego do dolara nie jest chwilowa, dlatego że dolar bardzo się umacnia na świecie, w stosunku do euro szczególnie, bo inna jest polityka Banku Europejskiego, który robi wszystko, żeby wzmocnić inflację, a inna Fedu amerykańskiego, czyli Banku Amerykańskiego, który będzie niedługo podnosił stopy. Czyli jednak pan nam coś podpowiedział, inwestować teraz w dolara. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13. Bardzo dziękuję. 20 minut po południu. Pan Piotr Kuczyński, główny analityk domu inwestycyjnego Xelion, jest moim gościem. Dziś pytanie, czy z nadzieją i optymizmem patrzę na nadchodzący rok. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Play the same games because you're out of my league. You don't even know my name, and you see me every day. I must be invisible. I just wish that I could say, hey, Emily, won't you sit next to me? You've got such a pretty face, I'm a waste of space. Pan Marcin piszący pyta, bezrobocie spadnie, czyli wyemigruje kolejne 200 tysięcy Polaków. No, 200 tysięcy może nie, ale podług prognoz od kilkunastu do 30 tysięcy być może tak. 22 minuty po południu, program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Panie Bartłomieju, witam, halo. A, dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Ja dzwonię odnośnie rozmowy, którą pan przeprowadza z analitykiem, z panem analitykiem z domu giełdowego. No ja chciałem tylko taką rzecz powiedzieć odnośnie obniżenia stóp procentowych przez bank centralny. Ja od dłuższego czasu mieszkam w Szwecji i interesuję się troszeczkę tam ekonomią tego kraju. I parę miesięcy temu bank centralny Szwecji obniżył stopy procentowe do rekordowo niskiego poziomu, czyli 0%. I miesiąc temu czytałem artykuł, że przez najbliższy rok nie będą podnosić stóp aż do 2016 roku. No i może to by też był taki przykład dla naszej tutaj Rady Polityki Pieniężnej. Żeby troszeczkę się zastanowić nad tym, że może to jednak dobrze, ponieważ chociażby po kursie korony szwedzkiej widzę, że może nie do końca się dobrze dzieje z gospodarką tam i próbują po prostu coś ruszyć. Pan Paweł, panie Pawle, witam. Halo? Dobry panu, panie Dzień dobry. Paweł Kurkowski, Gdynia. Jestem życiowym optymistą i chociażby dlatego patrzę na rok 2015 z określoną nadzieją i racjonalizmem optymistycznym i pragmatycznym. Na wszystkich płaszczyznach, tak, na wszystkich płaszczyznach życia państwa i jego obywateli rok przyszły będzie jeszcze podobny do obecnego. I z okazji nadchodzącego nowego roku życzę całej redakcji za, a nawet przeciw, wszystkiego najlepszego. Dużo dobrego, dziękuję. Pozdrawiam pana, pan Paweł. Panie Pawle, halo? Dzień dobry. Ja Dzień dobry, witam. Bardzo serdecznie z Kartoszyna. Pozdrawiam z Kartoszyna. Witam. Bardzo się cieszę, że się dodzwoniłem jeszcze na koniec tego roku. Ja tak od sportowej strony właśnie chciałem życzyć wszystkim kibicom z podobnych wzruszeń i emocji jak w tym roku. I chciałem tylko kibicom Żużla przypomnieć, że 18 kwietnia na Stadionie Narodowym debiutuje Grand Prix na Żużlu i będziemy tam bić rekord frekwencji, jeśli chodzi o kibiców i mam nadzieję, że nadchodzący rok będzie równie udany i dziękuję bardzo. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców Krotoszyna i redakcję Trójki. Dziękuję. Czego i panu oczywiście życzymy. Pan Eugeniusz. Panie Eugeniuszu, witamy. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja stawię na lepszego przyszłego roku. To znaczy, według moich wiadomości, przyszły rok, no już się zaczynają nowe, lepsze wiadomości, nowe rzeczy, otwartość, jawność i te następne dwa lata, co najmniej 2,5 roku, będą duże zmiany w Polsce. W związku z ponownym z astrologicznego punktu widzenia, z wejściem Saturna, planety Saturn do znaku zodiaku, jakim jest strzelec. Ale to będą, panie Eugeniuszu, raczej zmiany polityczne. Ja rozumiem, no. Ale czy wieści są optymistyczne? Tak, że będą zmiany, że po prostu to się pojawia co 30 lat średnio w przybliżeniu, to wejście właśnie Saturna do strzelca. Tyle, że z całym szacunkiem dla obserwacji naukowych, to nie trzeba patrzeć w gwiazdę, aby stwierdzić, że nadejdą zmiany. Tak, bo niech pan się cofnie o 30 lat, to był tam od popiełuszki i takie inne rzeczy, okrągły stół, siedziały Gorbaczow. Cofając się następne 30 lat, był Gomułka, Chruszczow. Czyli zmiany, jak rozumiem, na wielką skalę. Ktoś napisał, tak. Mam kredyt hipoteczny i drugi na rozkręcenie firmy, ja po prostu muszę... A na wszystko patrzeć z optymizmem. Jeremi Mordasewicz, Konfederacja Lewiatana. Niestety nie ma powodów do hura optymizmu, to znaczy nie należy się spodziewać jakiejś bardzo znaczącej poprawy i przyspieszenia wzrostu. Niestety konflikt na wschodzie, można powiedzieć wręcz, że wojna na Ukrainie, spowodowała znaczące zmniejszenie eksportu polskich firm na Ukrainę i do Rosji. Nie sądzę, żeby sytuacja się poprawiła. Tym bardziej, że spadek cen ropy naftowej spowodował bardzo ograniczone możliwości dokonywania zakupów przez Rosjan. Rosja biednieje. Z drugiej strony natomiast obniżka cen ropy naftowej jest dla nas, Polaków, bardzo korzystna, bo oznacza tańsze paliwo, czyli mniejsze wydatki na ten cel. Polskie firmy próbują znaleźć sobie miejsce zarówno w różnych niszach w Unii Europejskiej, to znaczy rozpychać się na europejskim rynku z sprzedając swoje produkty i usługi. Jednocześnie wiele firm szuka miejsca na rynkach zagranicznych, dalekowschodnich, arabskich, w takich krajach, które mają sporo pieniędzy, a są niezagospodarowane, jak Kazachstan czy Azerbejdżan. Na dziś pytanie, czy z nadzieją i optymizmem patrzę na nadchodzący rok, przy czym rozmawiamy oczywiście nie tylko o polskiej gospodarce. Pan Przemysław, witam pana, halo. Dzień dobry panu. Witam. Dzień dobry panu. Tak wcześniej pan powiedział odnośnie tego, że nadchodzące wybory parlamentarne oraz prezydenckie sprawią, że politycy zajmą się troszkę swoimi gierkami, jednocześnie zapominając o gospodarce. No taką teorię zaryzykowałem, to i prawda. Taka dygresja mi się razu nasunęła, że ta polska gospodarka wydaje się być dosyć mocno zaniedbywana przez tych polskich polityków już od dłuższego czasu, niekoniecznie tylko w fazie wyborów, kiedy zajmują się własnymi sprawami, a od dłuższego już czasu. I gdyby skupili się bardziej na tym, to jednak przyszły rok byłby pewnie jeszcze lepszy. Pani Ada napisała, tymczasem trzeba myśleć pozytywnie. Rok będzie mniej więcej taki jak poprzedni. Coś się poprawi, coś się zepsuje. Wszystko zależy od naszego nastawienia. Panie Krzysztofie, witamy w Trójce. Halo? Witam. Dzień dobry. Krzysztof z Chorzowa się kłania. Dla pana redaktora kapitana ahoj. Na nowy rok jak najlepszych życzeń dla całej Trójki i wszystkich słuchaczy. Chciałbym jednocześnie powiedzieć, że tak, spadek cen ropy jest bardzo fajny, tylko proszę się zastanowić nad tym, to już była kiedyś o tym mowa w Trójce, ile kosztowało paliwo w momencie, kiedy ropa kosztowała te 60 bodajże dolarów za baryłkę kilka lat temu, a ile kosztuje obecnie. Po czym wszystko poszło do góry, czyli chleb, mąka, bułki i tak dalej, jajka i tak dalej. Natomiast w tej chwili wszystko podobno powinno spaść, jeżeli chodzi o ceny. Jakoś tego nie widać, ale liczymy na to, że przyszły rok będzie lepszy. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam pana, pan Lech. Panie Lechu, halo. Witam, panie Kubo. Ja witam. Chciałbym przypomnieć słowa pani profesor Małysz. Była w zeszłym tygodniu, może dwa. Powiedziała, że powinniśmy faktycznie doceniać to, co mamy i być lepiej nastawieni, bo byt kształtuje świadomość. Dziękuję. Doktor Janusz Grobicki, Centrum imienia Adama Smysa. Myślę, że na przyszły rok możemy patrzeć z umiarkowanym optymizmem. Szału nie będzie, natomiast też nie będzie tak źle. Myślę, że tempo wzrostu gospodarczego zagwarantuje nam taki pewien spokój, jeżeli chodzi o nasze miejsca pracy, że bezrobocie będzie spadać, nasze bogactwo narodowe będzie w miarę stabilnie wzrastać. No i myślę, że nasz kraj przestanie się w jeszcze większym stopniu zadłużać, no a dzięki funduszom unijnym ruszą w końcu inwestycje, no i będzie miało to jakiś pozytywny wpływ na ożywienie i gospodarki, i rynku pracy. 12:30 minęła. Pan Rafał Matyja jest moim gościem, politolog, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Witam pana, kłaniam się. Dzień dobry. Politycznie to będzie wyjątkowy rok, o tym wszyscy mówią, piszą, wybory prezydenckie, parlamentarne. Te drugie pana zdaniem zapowiadają się bardziej emocjonująco, bo pierwsze w zasadzie mamy rozstrzygnięte? Nie, oba będą bardzo emocjonujące, jak sądzę, bo nie było jeszcze takich wyborów prezydenckich, w których w styczniu byliśmy w stanie przewidzieć, co się stanie w drugiej części roku, tak wtedy, kiedy wybory będą. I myślę, że zawsze jest jakaś niespodzianka. Nawet takie wybory, w których, jak pamiętamy, w 2000 roku był Aleksander Kwaśniewski jako faworyt bezdyskusyjny, przyniosły masę emocji. Jakby się Andrzej Olechowski, sam główny bohater, miał kłopoty z pewną taśmą, na której był w niedobrej dla siebie sytuacji. Emocje na pewno będą, choć sądzę, że wynik będzie taki, o jakim większość komentatorów mówi, to znaczy dzisiaj Bronisław Komorowski ma największe szanse na utrzymanie. No właśnie, bo niektórzy komentatorzy uważają, że pytanie brzmi nie, czy prezydent Komorowski wygra, ale czy wygra w pierwszej turze. Dlaczego nie ma nikogo, kto byłby w stanie zagrozić? Może to wynika z systemu wodzowskiego naszych partii? Nie, to nie wynika z systemu wodzowskiego. Po pierwsze, ustępujący prezydent ma zawsze pewną dodatkowy bonus. Przypomnijmy sobie, w jakich tarapatach był Lech Wałęsa 1995 roku, to bardzo dawno. I mimo to w pierwszej turze i w drugiej był bardzo blisko Aleksandra Kwaśniewskiego, choć te wybory przegrał. Ale był bardzo niepopularnym prezydentem pod koniec swojej kadencji. Z Komorowskim jest tak, że jest popularny, natomiast no, bardzo trudno jest walczyć, mówię, z urzędującym prezydentem. Po drugie, wiemy coś po wyborach samorządowych bardzo ważnego, po wyborach samorządowych europejskich, że istnieje pewna większość głosujących opowiadających się za utrzymaniem status quo. Jak ona się dzieli na partię, to jest druga sprawa, ale ci, którzy chcą utrzymania status quo, raczej będą głosować za Bronisławem Komorowskim. W relacjach Unia Europejska-Rosja, bo dzisiaj słuchacze również i o tym, albo jeszcze szerzej Unia-Stany-Rosja, nie należy spodziewać się odwilży? Tu jest bardzo trudno mówić o odwilży, bo wszystko jest w rękach niestety Putina. To on w dużej mierze nadaje ton polityce europejskiej, która jest reaktywna wobec niego. Tak? To nie jest polityka, która stwarza nowe fakty. Jeżeli ktoś poważniej gra z Putinem, to jak się wydaje, raczej Stany Zjednoczone. Tutaj Unia Europejska oscyluje między z jednej strony próbą wywarcia presji na Rosję, a z drugiej pewnym strachem przed nieobliczalnością tego sąsiada. I może rosnąć również też chęć do rozmów państw zachodniej Europy w związku z brakiem w tych krajach ożywienia gospodarczego. No może rosnąć, ale mówię, tutaj mamy do czynienia z pewnymi zygzakami, a Putin już kilka razy pokazał, że jest politykiem nieobliczalnym i bardzo trudno jest powiedzieć, jak będzie się zachowywał. Gdybyśmy rozmawiali rok temu, to nikt nie przypuszczałby, że będzie zbrojna interwencja, prawda? Mhm. Nawet jeżeli pod jakimś przykryciem rosyjska na Ukrainie, no to przekraczało nasze ówczesne wyobrażenia, oby pod tym względem rok był o tyle lepszy, że Putin nie zrobi niczego, co przekracza nasze dzisiejsze wyobrażenia. Wydaje się, że skutki wzajemnych sankcji bardziej odczuwa Moskwa, a trudności nadchodzących nie ukrywa sam prezydent Putin. Czy w tych relacjach Zachód-Rosja nie ma czegoś, czego do końca nie rozumieją przywódcy Zachodu? Myślę o mentalności Rosjan. W uproszczeniu oni pogodzą się na przykład z tym, że sklep Gucci zamyka się w Moskwie, bo właśnie się zamyka, ale nie pogodzą się z oddaniem Krymu. Tutaj nie wiemy tak naprawdę, bo ten utrata pewnych stosów, o których pan mówi, to nie dotyczy Rosjan szeroko rozumianych, tylko bardzo wąskiej elity. Być może tej elity, która ma decydujący wpływ na to, kto jest prezydentem Rosji. No proszę pamiętać jednak, że to nie jest kopia epoki stalinowskiej, a i w epoce stalinowskiej też istniało otoczenie, które potem po śmierci Stalina wybrało inny model rządu, więc to nie jest tak, że Putin jest jednoosobowym kierownictwem Federacji Rosyjskiej i być może część sankcji nie przemawia do zwykłych ludzi, natomiast do tych, którzy myślą poważnie o przyszłości Rosji, przemawia na pewno. Ja sądzę, że tacy oprócz Putina są. A wyobraża pan sobie taką sytuację, że pod wpływem być może tej wewnętrznej sytuacji bądź nacisków chociażby oligarchów Putin przyciśnięty do muru mówi: no dobrze, odpuścimy, dogadajmy się. Taki wariant jest możliwy, zwłaszcza jeżeli, mówię, no, pewne czynniki wewnętrzne i ludzie, ale i pewne struktury będą go do tego skłaniały. No, Putin nie może zrobić absolutnie wszystkiego. Natomiast ta sfera rządów Rosji i te mechanizmy są nam w niewielkim stopniu znane i nie wiemy, w którym momencie, pod naciskiem którego rodzaju sankcji owo otoczenie Putina zacznie wywierać na niego wpływ i naciskać na zmianę kursu, a na ile ono jest na przykład nastawione na utrzymywanie konfliktu, bo też są tacy, którzy na tym konflikcie zarabiają i wzmacniają swoje pozycje. Wracając jeszcze na polskie podwórko, sprawa tak zwanych kilometrówek w Sejmie, posługując się językiem prokuratury, to sprawa rozwojowa? Będzie bronią w kampanii poważną? Będzie bronią w tym sensie, że to są rzeczy, które przemawiają do bardzo szerokiego kręgu wyborców, do szerokiego kręgu zainteresowanych polityką, no inaczej niż sprawy czysto merytoryczne, ale ja bym powiedział, że to jest jednak problem szerszy, to znaczy kilometrówki kojarzą się z tym, co usłyszeliśmy w okresie afery taśmowej, może to przesada, skandalu z ujawnieniem taśm polityków. No wiemy, że jest tutaj pewnego rodzaju degrengolada bardzo dotkliwa w czasach, w których wszyscy mają pełne usta, że tak powiem, utyskiwań na kryzys gospodarczy, konieczność cięć. No więc, tak, pochylaniem się nad biednym Polakiem i tak dalej. Szczerze mówiąc, to jest pewien zestaw wydarzeń, które się politykom należy. Ja nie lubię populizmu politycznego i mówienia, że politycy powinni żyć skromnie i dzielić najgorsze, że tak powiem, trudy ze społeczeństwem, ale są granice. Tak, przekroczyli te granice i myślę, że to dla nas nie jest źle, że to będzie się toczyć, bo część z nich drugi czy trzeci raz już się zastanowi, zanim popełni tego typu brewerie. A niektórzy być może zapłacą wysoką cenę. Tygodnik Wprost dzisiejszy, jeszcze nie zajrzałem, nie czytałem artykułu, nie zdążyłem, ale sądząc już nawet po okładce, nadal grilluje marszałka Sikorskiego. Przyszły rok przyniesie zmianę na tym stanowisku? Może już po wyborach? No tak, raczej po wyborach, to znaczy zobaczymy, chyba że Platforma uzna, że jednak płaci zbyt wysoką cenę za utrzymywanie się Sikorskiego. No bardzo bym się zdziwił, gdyby to był marszałek po wyborach 2015 roku. To, co się dzieje w partii rządzącej, jest nie mniej ciekawe niż to, co się dzieje między partiami, także będziemy obserwowali również rozgrywki wewnątrz przez cały 2015 rok i tu wybory będą tylko takim momentem większego wzmożenia, ale nie one wszystko rozstrzygną. Bardzo dużo będzie się układało po wyborach parlamentarnych. To do partii rządzącej wrócimy w rozmowie za kilkanaście minut. Tymczasem bardzo dziękuję. Rafał Matyja, politolog, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, jest moim gościem. A dziś pytanie, czy z nadzieją i optymizmem patrzę na nadchodzący rok. 7 trójek na początku, 22. Za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl. Za 20 minut, godzina 13, program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Pan Bruno, witam pana, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja widzę, że dużo się nie zmieni, nie polepszy się, bo wzrośnie grupa ludzi biednych, a bezrobocie może i spadnie, bo wyjadą następni za granicę. Jeżeli chodzi w polityce, to z góry już ustalone, kto ma być prezydentem. To z góry wszystko ustalone jest. Także może nawet nie organizować wyborów, zaoszczędzi się trochę pieniędzy. Ktoś napisał do mnie smutny list. Pewnie, że patrzę z nadzieją, ale tylko dlatego, że zaraz po Nowym Roku wyjeżdżamy z żoną za granicę. Tutaj przyszłości dla szarych młodych obywateli po prostu nie ma. Państwo nas nie chce. Panie Krzysztofie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. No, ja teraz widzę, że będzie w mediach taka kampania uspokajania i nie pokazywania naprawdę drastycznej sytuacji geopolitycznej na świecie, ponieważ doszło do pewnych bardzo takich już skrajnych zmian, to znaczy tak, ropa naftowa się kończy na świecie i pseudobogate Emiraty Arabskie były zmuszone się skumotorzyć z Ameryką, która teraz będzie nam chińskie produkty i Chinami jeszcze, która będzie nam teraz chińskie produkty przesyłała przez transatlantycką umowę, właściwie likwidując już Europę i Unię Europejską, bo produkcja to właściwie już przestanie gospodarka tutaj funkcjonować. Mm-hmm. Pseudopolitycy będą robić teatr, tak jak pan przed chwilą powiedział, wszystko jest ustalone, to znaczy nic nie jest ustalone, bo ci ludzie nie mają władzy, nie ma prawdziwej opozycji. Przypomnę, że nie ma w Polsce żadnej partii, która kwestionuje Unię Europejską realnie i chce Polski suwerennej. To jest właściwie personalne, będą taki teatrzyk. No i sytuacja na Ukrainie, gdzie pan Poroszenko z nadania Ameryki i wysyła następne dziesiątki tysięcy młodych ludzi przymusowo do walki, żeby się Słowianie między sobą mordowali. No a te Emiraty tutaj i ci Arabowie, oni się namnażają w sposób niebywały, tak jak w Afryce. To zupełnie odwrotnie i racjonalny do sytuacji ekonomicznej. Tak jak mówię, ropa ma sztuczny popyt w tej chwili. Owszem, jest jeszcze potrzebna, bo jest gospodarka nastawiona na ropę. To się teraz znowu... Czyli panie Krzysztofie, kończąc i sumując optymizmu, nie sposób zauważyć. Pan Stanisław, halo, dzień dobry. No, dzień dobry, szanowny panie redaktorze. Wie pan, przeczytałem ostatnio książkę pana kolegi specjalisty od napadów bankowych. A? Pewnie pan kojarzy, o kim mowa. No tak. Wałkowanie Ameryki. I myślę, że tak, jakby zachęcić wszystkich do czytania takich książek właśnie, szczególnie tych, co siedzą w parlamencie, żeby to państwo nie było dla nas wrogiem, a państwo było dla nas sługą. I wtedy po prostu będziemy lepiej funkcjonować. Jak się czyta tą książkę, to tam są po prostu podane konkretne rozwiązania. Tylko zastosować w tym kraju i będzie super. To tak a propos roli w takim razie państwa. Cezary Kaźmierczak, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Moim zdaniem nic się nie wydarzy. Mamy dwie kampanie wyborcze i to skutecznie raczej eliminuje możliwość zrobienia czegokolwiek. Będzie to kolejny zmarnowany rok dla polskiej gospodarki, bo nie sądzę, żeby ktokolwiek odważył się zrobić coś sensownego. Może po wyborach zobaczymy. Do wyborów nie sądzę, żeby jakakolwiek pozytywna zmiana. Może jakieś tam kosmetyczne, ale kosmetyczne są robione od wielu lat. Potrzebna jest taka rzeczywista zmiana jakościowa. No chociażby do końca tego roku miały być, jak obiecała pani premier, expose, założenia do nowych ustaw podatkowych. No, co prawda jeszcze parę dni zostało, no ale jakoś wątpię, żeby one powstały. Założenia do kodeksu budowlanego, czego też bardzo oczekują przedsiębiorcy. Platforma tworzy już 7 rok. Pan Jerzy napisał do mnie list. W kończącym się roku wysłałem 251 aplikacji o przyjęcie do pracy. Jakiejkolwiek pracy mam wyższe wykształcenie. Od 2 jestem bezrobotny, zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku. W lutym ukończę 59 lat i wszelkie rozmowy z ewentualnymi pracodawcami kończą się na moim wieku właśnie. 7 trójek na początku 22. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam. Halo? Witam panie redaktorze. Witam pana. Dla całej załogi trójki. Jestem optymistą, na starcie bym powiedzieć. Uważam, że 2015 będzie rokiem dobrym, czy lepszym od 2014. Chciałem też zwrócić uwagę na ciągłe krytykowanie ludzi, że istnieje takie zjawisko jak emigracja zarobkowa. Jakby to było coś nowego. Przecież od lat wyjeżdżaliśmy, tylko dawniej troszkę dalej. No. Za ocean ludzie emigrowali, teraz mamy łatwiej, bo jest bliżej. To moim zdaniem było, jest i będzie. I to jest prawo ludzi, a nie kara. Jak ktoś nie radzi sobie tutaj, szuka swojego szczęścia gdzie indziej. To na pewno nie jest łatwe, ale jest to rozwiązanie, które moim zdaniem jest normalne. Rynek w ten sposób jakby równoważy popyt i podaż pracy. A na zakończenie chciałem zwrócić uwagę, bo dzisiaj rano troszkę mnie to zaniepokoiło, czy zmieniły się przepisy odnośnie tak zwanej kryptoreklamy, bo zauważyłem, że na antenie państwa radia, którego uważam, że naszego radia, którego słucham, stałem słuchaczem, pojawiła się informacja z nazwy wymienionego serwisu tak zwanego społecznościowego, a to jest serwis komercyjny, chyba nie powinno się wymieniać tego nazwy. Tak tylko na marginesie rzucam. Nie znam sprawy, przyznam szczerze, zapytam kolegów, ale jeżeli koledzy powoływali się na informacje zawarte w tym serwisie, no to wtedy taka informacja, skąd ta informacja po prostu serwisowi należy się. Pani Justyno, witam panią, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Justyna, województwo zachodniopomorskie. Dzień dobry pani Kubo, witam wszystkich słuchaczy. Otóż chciałam zabrać głos, jestem osobą młodą, dodam. Chciałabym zabrać głos odnośnie tego, że żadna partia nie jest przeciwko Unii Europejskiej. O tym wspomniał chwilę wcześniej jeden ze słuchaczy. Otóż jest taka partia, jest to Kongres Nowej Prawicy i Janusz Korwin-Mikke stale o tym powtarza. I grono młodych ludzi zna temat i wie, jak sytuacja wygląda, więc może zamiast wyjeżdżać, może w końcu wzięlibyśmy sprawy w swoje ręce i w końcu zagłosowali na partię, która jest opozycyjna dla pozostałych, które w tej chwili, można powiedzieć, rządzą na rynku. Więc pod warunkiem, pani Justyno, że w tym kształcie Kongres Nowej Prawicy przetrwa do wyborów. No właśnie, miejmy nadzieję, że tak i myślę, że jednak młodzi ludzie w końcu ruszą się, że tak brzydko się wyrażę, i zagłosują. Pan Łukasz z nami. Dziękuję pani. Panie Łukaszu, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. No ja bym chciał przestrzegać przed takimi wieszczeniami tego, co się stanie w najbliższym czasie. Nikt z tego z nas nie wie. I to, wszystkie te opinie, na przykład o kondominium, jak dobrze zrozumiałem pana Krzysztofa, wypowiadał się na temat kondominium, że w Polsce jest już amerykańsko-chińskie. Mm-hmm. Więc to są jego prywatne opinie, mu się tylko coś zdaje. Pani przed chwilą, która... Pani Justyna, zdaje się, życzyła sobie, więc nawoływała, żeby głosować na pana Korwin-Mikke. A ja wręcz nawołuję, żeby na niego nie głosować, bo to nie jest poważny facet. Ta osoba od wielu lat prowadzi, ma swoją rubrykę w Angorze w tygodniku. Aha. I on tam wieszczy upadek Unii Europejskiej. I to też jest takie wieszczenie od wielu lat, że on wie, że zbankrutuje Unia Europejska, zawali się pod własnym ciężarem biurokracji między innymi. No to jak na razie się nie zawala i nie widać symptomów tego. To ale prawda. Mikke zna się na tylu rzeczach. To prawda, choć... Mógł się tu w jednej pomylić. Oczywiście mówię to ironicznie. Powiem panie Łukaszu, że Bóg raczy wiedzieć oczywiście, kiedy to się stanie, ale nie postawiłbym wielu pieniędzy na to, że nie stanie się nigdy. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, witam. Halo? Witam panie Kubo. Witam pana. Chciałem trochę może kabaretowo, może adwokat diabłów. Otóż mamy szczęśliwe wiadomości na przyszły rok dla prywatnych przedsiębiorców, dla Polaków z inicjatywą gospodarczą. Mm-hmm. Zawsze, kiedy politycy zajmowali się tylko sobą, dawali nam spokój. Czyli wyborami. Mimo kiepskiego prawa gospodarczego. Sporo rzeczy by trzeba było na pewno zmienić, żeby nam ułatwić życie i naszą działalność, przedsiębiorczość bardziej po prostu umożliwić. Ale ludzie, macie cały rok na to, żeby oni się nami nie zajmowali. Do przodu. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. Dziękuję. Życzenia dla wszystkich mądrych ludzi, przedsiębiorczych Polaków, a tych, co po prostu nie wierzą w to, że mamy lepiej niż było. Przypomną, jak się urodzili, jak było. Pan Robert napisał: pozdrawiam pana, panie Krzysztofie. ZUS wzrasta co roku, a kwota wolna od podatku po prostu jest śmieszna, to jest farsa. Warunki do prowadzenia jednoosobowej firmy są żadne. Ile musi zarobić jedna osoba, pracując na siebie, aby móc w Polsce normalnie funkcjonować? Profesor Adam Grzegorczyk, Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie. W tym nadchodzącym 2015 roku zdarzą nam się w polityce dwa istotne wydarzenia. Mianowicie będą to najważniejsze akty wyborcze, które w Polsce w konstytucji są przewidziane. Wybory prezydenckie i wybory parlamentarne. Z wyborów prezydenckich pewnie będziemy wyciągali taki wniosek, że ta druga kadencja prezydenta Komorowskiego będzie musiała być troszkę inna niż obecna. To będzie oznaczało tyle, że nasz prezydent, no nie mamy chyba wątpliwości, że ten sam co dotychczas po prostu będzie musiał podjąć troszkę większą aktywność, szczególnie w zakresie, myślę, budowania relacji społecznych. Jeśli chodzi o wybory parlamentarne, myślę, możemy spodziewać się nowego układu koalicji rządzącej. No i to też jest chyba taka wiadomość optymistyczna, bo to powinno tchnąć jakiegoś nowego ducha w to, co się będzie działo w polskiej aktywności parlamentarnej i również rządowej. No i miejmy nadzieję, że razem z tym optymizmem i energią, którą wykazują poszczególni indywidualni Polacy, również rząd będzie mógł tym wyzwaniom sprostać i po prostu Polska będzie się znakomicie w przyszłym roku rozwijać. Na krótko jeszcze pan Jerzy. Panie Jerzy, witam. Halo? Witam pana. Dzień dobry. Trójki. Odnośnie przyszłego roku. wybory jedne i drugie zniszczą w ogóle podejście ekonomiczne. Tam będzie tylko kiełbasa wyborcza. A odnośnie, już na marginesie, odnośnie wyborów prezydenckich, polecam wszystkim książkę Wojciecha Sumlińskiego o naszym panu prezydencie. Niech ją dobrze przeczytają, przemyślą i wtedy niech idą na wybory i zobaczymy, czy pewne będzie to, że pan prezydent będzie na drugą kadencję. Za 8 minut godzina 13. Już za chwilę ponownie na antenie moi goście. Piotr Kuczyński, słyszymy się? Tak, słyszymy się. Główny analityk domu inwestycyjnego Xelion i pan Rafał Matyja, politolog Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry. Dziś na pytanie, czy z nadzieją, optymizmem patrzę na nadchodzący rok, 54% internautów trójkowych odpowiada, że tak, 46%, że nie. Piotr Kuczyński, sporo oczywiście jak zwykle komentarzy, listów od prowadzących działalność gospodarczą. Władza zdaje się robi wszystko, by rozkochać w sobie małych i średnich przedsiębiorców. Wiceminister finansów, zresztą na antenie za, a nawet przeciw, Jacek Kapica zapowiedział niedawno, że kontrole skarbowe częściej w przyszłym roku będą kończyły się karami dla przedsiębiorców. Tak się potem zastanawiałem, ciekawe skąd pan minister wie, że w przyszłym roku na przykład przedsiębiorcy będą bardziej skłonni do uciekania w szarą strefę. Może pan to wytłumaczy? No nie, myślę, że pan minister chce po prostu poszerzyć, jak to się ładnie mówi, bazę podatkową, to znaczy zmniejszyć właśnie szarą strefę. Aha. A że ona jest spora w Polsce, to wiadomo, w związku z tym, jeżeli będzie bardziej działał na rzecz likwidowania szarej strefy, no to będzie więcej kar, to jest oczywiste. Chociaż taka zapowiedź brzmi, tak jak pan powiedział, dosyć kuriozalnie. Mam nadzieję, że pan minister nie weźmie mnie od razu na rozum. Sporo komentarzy dotyczących ceny ropy. Cena ropy w przyszłym roku będzie nadal na niskim poziomie. Spojrzałem dziś, aż się wierzyć nie chce. Baryłka. Tak, to są co najmniej poniżej $60. To co najmniej cztery czynniki, które wpływają na cenę ropy. Po pierwsze działalność rynku finansowych, to jest według mnie najważniejsze. Po drugie polityka, wiadomo jaka polityka, polityka wykierowana przeciwko Rosji. Po trzecie polityka Arabii Saudyjskiej i kolegów z innych państw produkujących ropę, polegający na tym, że warto by było wykończyć tych, którzy wyciągają ropę z łupków, a już jest blisko ceny równowagi, tej, poniżej której przestanie im się to opłacać to wydobycie. Mhm. I wreszcie na ostatnim miejscu jest relacja podaż-popyt, więc tym razem stosunek, cena ropy jest w relacji, co najmniej ma cztery czynniki, ma wpływ na tą cenę ropy, ale największe według mnie jednak rynki finansowe. Jak te największe firmy inwestujące, nie będę wymieniał nazwisk, wszyscy je znają, którzy są z rynku, postanowią zagrać w górkę, czyli zacząć grać na wzrost ceny ropy, to ropa zdrożeje, a jak nie postanowią, to będzie taniała. Niestety tutaj można rzucić monetą. Wszystko jest możliwe. Rafał Matyja również z nami. Niektórzy podziwiają skuteczność polityczną Platformy. Afera taśmowa, wymiana premiera, to przecież była dość skomplikowana operacja i niepewna. Dużo zamieszania, a wyniki w wyborach ciągle bardzo dobre. W sondażach również niezłe. Są tacy sprawni, czy opozycja taka miałka? Ani jedno, ani drugie. To jest tak, że Polacy moim zdaniem chcą kontynuacji i stabilności rządu, a to gwarantuje akurat układ PO-PSL dość dobrze i nie chcą zaryzykować zmiany. No dopóki to się nie zmieni, to moim zdaniem Platformie będzie bardzo dużo wybaczane i będzie zatykany nos, zamykane oczy. I ta formacja może rządzić. To jest raczej kwestia nastawień społecznych, a nie sprytnego PR-u. Bardzo dziękuję za spotkanie, dziękuję za komentarze. Rafał Matyja, Piotr Kuczyński na antenie Trójki. Miłego dnia panom życzę. Wszystkiego dobrego, bo zapewne się nie usłyszymy na cały przyszły 2015 rok. Za 5 minut, godzina 13. My usłyszymy się jutro w samo południe. Obecność obowiązkowa. Hands. And she spoke words of wisdom.